चांदनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा नगीने धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे सेट मेरा सीने सीने सीने सीने सीने सीने सीने गोरी तो बड़ा शर्माती है तुझको शर्म क्यों आती है कातिल तेरी निगाहें है तू काट गले जले चाहती है तुझ में नशा है तू बिल्कुल अफीमा धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे सेट मेरा सीना सीना सीना सीना सीना सीना सीना मेरा छूके निकला बदन पे तेरे फिसला लव्स मेरे होंठ से छूले मैं तो तुझे देख के पिघला अगन में जली है जली है जली कम सन कली है कली है कली तुझे बस छूना है छू मिसरी की डली है डली है डली तेरा हुस्न तो सबसे आला है मुझे पागल करने वाला है आज नशा तेरा करके तेरा आशिक मरने वाला है सच सच बोल हकीकत या ये डरी मैं धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे सेट मेरा सीना सीना सीना सीना सीना सीना सीना गोरी तो बड़ा शर्माती है तुझको शर्म क्यों आती है कातिल तेरी निगाहें है तू काट गले जले चाहती है और तुझ में नशा है तू बिल्कुल अफीम धीमे धीमे धीमे धीमे